Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 da FM de Radio San Boi y este o programa Galegos Novais. Que ben saben ustedes que estaremos dos horiñas, pois aquí con todos ustedes desde las 4 a 6 da tarde. Sexan benvidos. Y vamos, hoxe faltanos parte do equipo. Hoxe no equipo estamos dos persoas. Alá nas vías de son teño, como sempre, a Damián. Buena tarde, Damián. Y este que nos fala, pues Armando Fernández. Y intentaremos llevar esto a buen puerto. Quiero darles esos enderezos que, por ejemplo, pues si nos buscan no Facebook, podemos podernos atopar, por ejemplo, Galegos Novais. Y ya salimos ahí. Nos pueden enviar mensajes, todo aquello que quieran ustedes, saludos, en fin. También tenemos un blog que o blog é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com e os teléfonos que son moi importantes 93-654-1400 e o 93-654-1500. Esperemos que estas dúas oriñas pois sexan pois feiticeiras, agarimosas e máxicas, porque a radio é máxica. E vamos a comenzar, pois, que mellor comenzar un programa, pois, con música. E vamos ir con un grupo alá de Lugo, que se chama Huezos, e eles, pois, vannos a deleitar con esta musa. Musa, poso tempo no meu camiñar, certo presto paso vai. Musa, poso tempo no meu camiñar, certo presto paso vai. Seu son, con tempo a miña vida, vexo te a contraluz. Levo pelo meu peto sempre, non sei se serás tú. Aquela noite me domina, a moza eres tú. O acento da miña risa, busco que cada día, cada vez que choras, cada vez que soñas, el ate feitiza non se pode razonar. Cada vez que escoitas, disfrutas cada nota, boneca de mi forma, xa te podes presentar. Para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa, para pa pa pa. Musa, poso tempo sacristía que me guía, me choque a contraluz. Galegos no baixo. Bueno, pues vamos coa primeira comunicación. En este caso, pues que vamos a falar do deporte galego. En este caso, pues como é xa de costume, pues será o noso compañeiro Abel Horta que nos falará do deporte galego. Así que vamos a darles boas tardes. Boas tardes, Abel. Boas tardes. Bueno, contanos entonces, a ver, que novedades hai nese deporte galego? Se xa fútbol, se xa de correr, se xa de, en fin, de natación, do que ti queiras. Vale, pues seguindo un pouco a linea do que xa comentamos un pouco a semana pasada, falaremos un pouco dos equipos galegos de fútbol. Sí. Deixamos aí un pouco a xornada pasada. Sí. Fixemos un pequeno análisi. Uh-huh. Ahora pues faremos lo mismo. Sí. Vale, luego pues... Sí, sí. Vale. ¿Escoitasme? Sí, sí, perfecto. Vale. Pues nada, comenzaremos falando una vez máis do deportivo. No. Sí. Que por certo me parece a min que llevan as cousas así e así, non? Pois sí, tíamos un pouco de esperanzas de que a semana pasada ganaran no Riazor, sí, o Atlético, sí, a ver si dirán cansados na Champions, pero sabe que non. Perderon 2-1. Ahora mismo, bueno, a cousa pois sigue igual. Sí. Os que estaban aí loitando con el por o descenso tamén tampouco cumpliron. Sí. O Deportivo sitúase pois con 28 puntos por encima do descenso a 3. Uh-huh. Que o que o marca. Esta semana o domingo ás 12 xogan no campo do Málaga. Uh-huh. Que tamén, bueno, é un partido complicadiño, pero bueno, vendo como xogaron en casa contra o Atlético de Madrid, que é o terceiro. Sí. Pois hai un pouco de esperanza de que podan sacar algún puntito. Bueno, esperemos que casi sexa. A ver, eso es. Uh-huh. Esperemos. E nada, por... yo despois estaba o Celta, non? Aí vamos. Uh-huh. Por a súa parte, bueno, o Celta xa comentábamos que estaba nunha situación xa bastante mellor co Deportivo. Uh-huh. Xogou a semana pasada, xa o comentamos ali no programa, que estaba uh-huh. contra o Eibar. Sí. Ganou 0-1. Uh-huh. Ahora mismo, pois, pues, sitúase a 10 puntos lo que serían os puestos de Europa. Uh-huh. O problema, se queremos chamar yo así, es que esta semana, bueno, xogan o domingo contra o Madrid. Vaya. En Balaídos. Uy, uy, uy. Estará un poquín complicado, pero bueno, tratándose de xogar en casa e demais, pois, pues, a ver si poden ganar. Sí, porque o Madrid ven forte, ¿eh? Sí, ven. A semana pasada, bueno, comentábamos co Deportivo que igual o Atlético de Madrid había cansado pola Champions. Mm. Pois onte xogou o Madrid tamén. Mm. Esperemos que tamén vaya un pouco cansado. Bueno, ten unhas cantas baixas e que o Celta pode facer pode sacar un bon resultado. O domingo ás 9 da noite, como comentábamos, enfrentase en Balaídos, mm-hmm. o campo do Celta. Bueno, esperemos que o Madrid se ya tranquen un pouquiño as ostras e que, en fin, que lle deixe un oquiño o Celta. A ver como vai. A ver. Falaríamos ahora do Lugo, que tamén, bueno, o comentamos a semana pasada, que estaban aí lotando por a ver si podían entrar sí. Nos puestos para ascender a primeira división. Fixemos ali unhas cábalas sí. A ver como tían que facer para dormir puestos de ascenso. Mm. Pois ao final o Lugo perdeu sí. por Racing 1-0 no campo do Sardinero, no campo do Racing. Mm. Ahora mismo a situación, pois, é igual que como estaba a semana pasada, o Zaragoza uh-huh. sí que perdeu, que era o que marcaba os postos de ascenso. De playoff. Ahora mismo é a Ponferradina con 52, uh-huh. porque está 8 puntos por encima do Lugo, é o que marca, pois, como estábamos, os puestos de... Así que agora toca ir a Ponferradina, non? Ahora non, esta próxima semana se va contra o Corcón, uh-huh. bueno, este sábado ás 4, se va contra o Corcón, que tamén é, bueno... Bueno... Hai un pouco... Bueno, es que a segunda división está un pouco apretada. Sí, sí. Está, bueno, o Lugo está ahora mismo na 12ª posición, que ten 8 puntos por arriba para entrar en playoff, sí. 11 por abaixo para descender, o sea que está apretadinho. Están todos apretados. Sí. E cando lle toca a Ponferradina, ou ainda lle... Pois, ainda lle tocará máis adiante, non? Non sabía que decirte, pero sí. Ainda lle queda, non? Ainda lle queda xa barro. Bueno, porque ese sitio a dir non é o mismo ir a Ponferrada que ir a Madrid. Sí. Que isa, que queda, dicen, pois, pues, mira, comemos aí que vamos tomar o café a Ponferrada. Pois, pues, sí. Exactamente. Nada, bueno, Lugo, precisamente, non, bueno... No tema extradeportivo, se quere decir así, tampouco pasa por moitos momentos. Uh-huh. Ya hai esta semana que pasou, sí. A xunta directiva anunciou que é posible que a partir do 11 de maio uh-huh. limita, porque, bueno, hubo un cambio de propietario, sí. Parece ser que non está moi de acordo entre as dúas partes. Entonces aí a cousa, como comentamos, extradeportiva está un poquinho... complicada, uh-huh. a ver si na parte deportiva poden darlle alguna alegría a aficionados. Exactamente, a ver. A ver se hai os aficionados do Lugo aí en Ángel Carro, pois levan algo de delicia, algo de alegría, polo menos. Pois sí. Uh-huh. Referente a outros de deportes dentro do tema galego, bueno, xa comentar, como comentamos a semana pasada, que o Obradoiro xoga esta noite ás 9 no Palau Blaugrana, aquí en Barcelona. Uh-huh. Xa estivemos facendo un pouco de análisis de como tía a situación. Ahora mismo está a 3 victorias de entrar nos playoffs tamén, por loitar por a Liga. O Barça ten estivo tamén xornadas de Euroliga e demais, así que igual pues, habido poder rascar aí un punto, conseguir unha victoria e quedarse a dous dos puestos que lleven acceso a loita pola Liga. A ver se é verdad. A ver, esperemos. A que hora xoga? As 9 da noite. As 9. Bueno, boa hora. Sí. Ademais aí teñen boa luz, que non, sí, non se pode perder ninguna pelota. Non creo, non. En outros deportes. Pois teríamos, bueno, non, isto sería un poquinho o que analizamos esta semana. Hai un outro deporte, por exemplo, non sei, de ximnasia, de natación, porque en Galicia hai bastante, hasta incluso traineras, que pues, supoño que nesto de natación, pois, salen grandes nadadoras aí en Galicia, nadadores. Sí, bueno, hai bastantes vos deportistas, bueno, ahora fai pouco que se retirou da Dicá, por exemplo, todo que deportistas de atletismo, a verdade que ten unha grandeira boa en Galicia. Pero ahora mesmo non hai competición ou sí. Non temo. Sí, sí, bueno, claro, é que non hai competición, non é como o fútbol, por exemplo, que son claro, competicións no, cada semana, e isto é o mellor de cada X tempo. Claro, organizas de competicións e cando pues, hai algún participante galego, tempo seguro que falaremos del. Sí, sí. Eu queria che facer unha pregunta. Ti que xogaxe por aí en equipos pequenos e destos, que respeto che merecen esas persoas que van ao campo, por exemplo, xuveniles, que van os pais cos rapaces e son como argúmenos aí berrando illes aos rapaces, en fin, dicindo illes cousas que cando deporte pois é pois máis ben nobleza, en fin, que é un xogo. Sí, igual perdeus un pouco esta visión, non, do deporte. Ademais, bueno, si ven o placer tamén de ser entrenador de fútbol de nenos moi pequenos, tres, seis anos. A verdade que os pais, pois, bueno, ao final, como é normal, queren que o seu pequeno xogue e demais, pero realmente os pequenos o que van é a pasalo ben, a facer deporte. Entonces, pois, creo que os pais, sobre todo, teñen esa responsabilidade de facer e entender aos nenos que é un deporte. Que non, exactamente. Que o importante é participar. Exacto. Valorar máis o compañerismo. Exactamente. Pero sí que é verdad que a veces, pois, son as ganas dos pais de que... Sí. De que o seu fillo, pois, sexa gañador, sexa, en fin. E despois hai outros moitos que, en fin, que lles tiñan que prohibir entrar, pois, a esos recintos deportivos. Pues, porque eso de que lle digan a un neno, que lle digo a neno, parte as pernas, non sei que, dalle de aquí, dalle de ali, eso non se lle debe decir a un cativo. Pois sí, a verdad que cando escoitas esas cousas nun campo... Sí. É complicado, sentes mal porque ao final o deporte non consiste en eso. Claro, o deporte pois consiste en xogar, en participar, que perdiche, pois malamente. Se non perderas nin ganaras, era que non xogabas. Pero o que xoga, pois, ten a posibilidade de ganar e a posibilidade de perder. Se perdes, pois xa terás exactamente outra ocasión para ganar. Exactamente. E despois, porque eu vexo a veces, pois, preto da miña casa, pois, aí, campo de fútbol, eu a veces vexo os rapaces, que, claro, tános entrenando, non? Eu a veces vou velos e tal. E os entrenadores, como farías ti, moitas das veces era xogar con eles máis que facerles entrenar, porque, claro, un rapaz non o podes obrigar, ten que, con mellor ben cansado, non dormiu ben, despois, o mellor, pois, en fin, ben un pouco xusto... O importante, bueno, eu cando estaba entrenando, o importante era que en esa hora de entreno pois poderan disfrutalo. Exactamente. E tamén un pouco desconectar do día a día. Pois. Exactamente, dos seus deberes e tal, que é un momentiño que teñen eles pois de presplaiarse, e despois que sempre pois se faen amigos os que xogan ao fútbol, son os seus amigos, son os seus compañeiros, en fin, que comparten as súas, como se suele dicir, as súas vivencias, non? Como xa comentaba, que xovei moitos anos tamén, crease un bon ambiente no vestuario entre os chavales. E ao final é eso, é un grupo de amigos que se xuntan para facer unha cosa que lles gusta. Exactamente. E que logo pode ir mellor ou peor, pero que o importante é disfrutarlo. Exactamente. Pois eso está ben. Pois moi ben, Abel. O xoves, pois, como dicía outro, máis. Esperemos que mellor. Exactamente. Pois moi ben, Abel. Así ben, que dei co xoves que ven. Moi ben. Unha aperta. Si, saudiños. Pois moi ben, amigos. Despedimos así o noso compañeiro Abel Horta, que nos estuvo falando do fútbol, do deporte galego en xeral. Así que con esta música. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvan. Pois nada, para despedir ao noso compañeiro Abel, que mellor que esta peza de Guade Galego, Matriarcas. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Thank you.